kosa yo na bakase kosa yanga na mwani na yo ikisala kobatela mite na biso ya nini yo ya nini mwana na kato kadase mi na koyebate lakisanga zela baboti balinganaka na bolelo te bakose ya bato. Yeah. Yeah.